Autopromocja. Wybrzeże lazurowe, morze turkusowe, słońce pełne, a jak się odwrócić, to Alpy piękne. I to dlatego Nicea od wieków przyciąga wszystkich, którzy coś pięknego chcą zobaczyć. To dlatego Nicea przez wieki przyciąga elity i artystów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zatem niezwykła mieszanka tego wszystkiego to recepta na niezwykłe miasto, o którym Państwu opowiem w środę, w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w audycji Do Południa. Polecam się, Ernest Zorzyn. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 sierpnia, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy mają dziś przesłuchać kierowcę ukraińskiego autokaru i postawić mu zarzut spowodowania wypadku. Wciąż rośnie liczba śmiertelnych ofiar powodzi w Kerali, w Indiach. Nie odwracajmy wzroku od ludzkiego cierpienia, apeluje Polska Akcja Humanitarna. Dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Ale na początek prezydent Andrzej Duda w dalekim Melbourne o zmianach w polskim sądownictwie. Słoną cenę zapłaciliśmy za bezkrwawą rewolucję 1989 roku, bo są instytucje, które jeszcze cały czas trzeba naprawiać i wyganiać z nich komunistów, ale póki co udaje nam się Polskę odbudowywać i mam nadzieję, że będziemy to z powodzeniem realizowali dalej. Tak, prezydent mówił podczas spotkania w Melbourne z australijską Polonią. Wcześniej przy miejscowym mauzoleum prezydent uczcił pamięć australijskich i polskich żołnierzy, którzy wspólnie walczyli w czasie II wojny światowej. Przed wejściem do mauzoleum demonstrowało kilkudziesięciu Polaków. Mieli flagi Polski i Unii Europejskiej oraz napisy Konstytucja. Będzie zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i wniosek o areszt tymczasowy. Przemyska prokuratura okręgowa przesłucha dziś kierowcę ukraińskiego autokaru podejrzanego o spowodowanie wypadku w Laszczawie Dolnej koło Sanoka, w którym zginęły trzy osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jak ustalili biegli, mężczyzna jechał za szybko. Poruszał się z prędkością około 70-80 km na godzinę przy prędkości dopuszczalnej, jaka obowiązywała w tym miejscu 30 km na godzinę. Informowała wczoraj Beata Starzecka-Skrzypiec z prokuratury okręgowej w Przemyślu. W piątek wieczorem na łuku drogi autokar wypadł z trasy, przebił barierę energochłonną, spadł z wysokiej skarpy i kilka razy przekoziołkował. 42-letni kierowca był trzeźwy. W szpitalach jest 37 osób rannych w wypadku. Stan kilku z nich jest ciężki. To uczestnicy wycieczki, która jechała ze Lwowa do Wiednia. Według najnowszych informacji 5 osób zostało rannych w nocnym wypadku, do którego doszło w Stargardzie w Zachodniopomorskiem. 18-latek prowadzący BMW wjechał w centrum miasta w grupę przechodniów. Prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem. Był trzeźwy. Został zatrzymany przez policję i trafił do policyjnego aresztu. O 13 w Sandomierzu Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Mają w niej uczestniczyć m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Przedstawią propozycje PiSu dla rolników i mieszkańców wsi. Takiego prowiejskiego, prochłopskiego programu oferty, jaką polskiej wsi złoży Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze do tej pory nie było. Zapowiada minister Ardanowski, a PSL twierdzi, że PiS jest fałszywym obrońcą polskiej wsi. Podczas wczorajszego spotkania w Rębowie na Mazowszu z rolnikami protestującymi przeciwko polityce rządu prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że jego partia powstrzyma, tu cytat, oszustów i przywróci w Polsce i sprawiedliwość i prawo. Krytykując działania rządu, prezes PSL mówił o braku odpowiedniej reakcji i wsparcia dla gospodarstw dotkniętych suszą. Przypominał, że rząd nie radzi sobie ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. 3 lata temu były 3 ogniska ASF, a teraz jest ich prawie 200, zarzucił także rządowi, że przez jego działania na arenie międzynarodowej polscy rolnicy mają ograniczone możliwości sprzedaży swoich produktów. Do niemal 360 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar monsunowych deszczów, powodzi i osunięć ziemi w indyjskim stanie Kerala. 33 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby. 350 tysięcy ludzi nie ma dachu nad głową. Cały czas trwa akcja ratunkowa, ale ratownicy nie mogą dotrzeć do potrzebujących pomocy, bo zniszczone są drogi i ponad 130 mostów. Pojawiają się obawy przed epidemiami, które mogą wybuchnąć w obozach, gdzie tłoczą się tysiące ludzi. Władze szacują straty na prawie 3 miliardy dolarów. Dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, po raz 10. Także Polska Akcja Humanitarna za sprawą akcji Nie Odwracam Wzroku przypomina, jak bardzo potrzebne jest wsparcie dla ludzi dotkniętych konfliktami zbrojnymi i klęskami żywiołowymi.

A zacznę od, no właśnie, od płyty Niespodzianki. To niespodzianki dla mnie przede wszystkim. Kiedyś ktoś mi ją polecił. Kiedyś, to znaczy parę lat temu. Skusiłem się, bo właściwie muzyki było tyle, co na dwóch regularnych płytach. Cena była niezbyt wysoka, nazwa zespołu znana. A potem zobaczyłem, że to jest taki troszkę nie całkiem, bo ten zespół, który znałem, występował dużo wcześniej, a ta płyta korzystała z nazwy, ale skład już był zupełnie inny. I tak ją trochę odłożyłem na jakąś półeczkę. Ale przy okazji przestawiania i porządkowania tak mnie podkusiło, a posłucham jeszcze, bo tam jakoś tak za mało się wciągnąłem w ten album. I posłuchałem i zacząłem słuchać dalej. I płyta Niespodzianka mi się spodobała. Yeah, we know what it is. You just point your finger at me, right? And I know what to do. Baby, I No właśnie, wyjaśnijmy teraz te moje perturbacje z tą płytą i z tym zespołem. Ale najpierw, aha, jeszcze przypomnienie, 71335 to SMS-y i man@polskieradio.pl to adres mailowy. No właśnie, grupa nosiła nazwę Quicksilver. Kiedyś, dużo wcześniej, bardzo lubiłem taki zespół, który nosił nazwę Quicksilver Messenger Service. Potem oni skrócili to do Quicksilvers, potem ja o nich trochę zapomniałem. No i właśnie pojawiła się nagle taka oto płyta, która nosi tytuł Shape Shifter, sygnowana nazwą Quicksilver. Ale tak naprawdę tutaj właśnie jedynym łącznikiem z tym starym składem jest niejaki Gary Duncan, gitarzysta, i on wyprodukował bardzo dużo muzyki, podwójny album, i nagle zobaczyłem, że to jest może niekoniecznie to, co kiedyś ta grupa prezentowała, ale że jest to bardzo miła w słuchaniu muzyka. Troszkę rocka, troszkę takiego lekkiego jazzowania, jak przed chwilą. No i pomyślałem sobie, że skoro mi się to spodobało, to a nuż niektórym słuchaczom nie bardzo lgnącym do disco polo, to też przypadnie do gustu. No i w związku z tym przyniosłem dzisiaj ten album, jak powiedziałem, tytuł całości Shape Shifter, a dwie piosenki, które wybrałem teraz jeszcze, to Baba Jeans, a potem naprawdę warto się w tym rozsmakować utworze Don't Go to Strangers, czyli Quicksilver z późniejszych lat. Be mine. Oh, your push is such a rushing. is through. You think I'm jiving, your ride is rain, but I ain't never lied to you. You know the mail don't run in the place where I live, so there ain't nothing I could send you. Just remember one thing, when you say my name, heaven is within you. Stop what you're doing, 'cause I love you. There ain't no rhyme or reason that you gotta hurt yourself this way. And it breaks my heart to see the sadness that's hanging right above you. 'Cause I just love you, please don't turn your little head and walk away. Come home with me. Don't go to strangers. Why can't you see? I'm the one that loves you. Didn't I teach you to be cool? Some folks die of loneliness while other people give their love away. You know down on any corner there are people that will sell their love to you. But I don't want nobody else, I only want to hear you smile and say, don't go to strangers, come home to me. Please don't go to strangers. Quicksilver, Don't Go to Strangers. Pierwsza korespondencja, druga korespondencja i tak dalej już się pojawia. Pani Bernadetta, żona pana Daniela, wymyśliła sobie szczególny sposób, żeby załatwić dla niego pozdrowienia, bo najpierw tak bardzo pochlebnie pisze, że mąż słucha mnie wszędzie nad morzem i nie tylko. No i teraz w Bieszczadach, a pani Bernadetta w ukryciu, uwaga, ale jest tutaj jakaś naprawdę afera taka tajemnicza, wysyła pozdrowienia. No dobrze, wysłała pani pozdrowienia, ja je odczytałem i wszystko chyba się udało. Pan Piotr z Gdyni z kolei pyta mnie i właśnie prosi o opowieści. Ja nie wiem, czy państwo są zwolennikami takich prywatnych opowieści, szczególnie, że pana Piotra interesuje, jakie płyty kupuje, w jakiej formie zdobywa muzykę, czy są jakieś anegdoty dotyczące konkretnego tytułu. No, pewnie, że jest sporo. Jeśli chodzi o zdobywanie muzyki, to ja jestem, przyznam się, konserwatywny i takie różne pliki muzyczne to mnie trochę nie przekonują, bo ja ich nie widzę. A jak mam płytę w ręku, już nie mówię o analogu, no bo to jest taka zabawa bardzo retro, no ale na krążku CD z wydrukowanymi obrazkami, z tytułami, z tym wszystkim, to czuję się spokojny, że jak na przykład odetną zasilanie w komputerze, to nie stracę tego wszystkiego, tylko mam płytę w ręku i mogę sobie ją odtworzyć nawet z jakiegoś bateryjnego grajka. No i tak głównie mam na półkach kompakty oraz analogi. I nie wiem, czy to wyczerpuje ciekawość pana Piotra, ale tyle na ten temat. Również bardzo lubię wydobywać z czeluści historii starocie. Z czasów, kiedy zaczynałem się interesować muzyką, to już wielokrotnie ja i moi rówieśnicy powtarzamy, nie było dostępu do muzyki prostego. Nie było nawet skomplikowanego. Był bardzo trudny. I niektórych wykonawców, niektórych płyt, w ogóle szczerze mówiąc nie wiedzieliśmy o ich istnieniu. No i po latach człowiek jakby uzupełnia te luki sprzed półwiecza. No i między innymi postanowiłem to zrobić dzisiaj, bo może niektórzy z państwa nie wiedzą, że w połowie lat 60., wtedy kiedy rozpoczęła się ta niesamowita inwazja młodych Brytyjczyków muzykalnych w Liverpoolu, tam skąd pochodzili The Beatles, występowało wiele zespołów, spośród których niektórym się udało bardziej, nie wiem, na przykład Joy and the Pacemakers, a niektórzy mieli wszelkie dane, aby pójść w ślady The Beatles, no może nie z takim rozmachem, może nie z takim sukcesem, ale umiejętności były porównywalne i się nie udało. Jednym z takich zespołów była ta grupa. Devotion is not for No prawda? 60. lata, brzmi to bardzo dobrze, jest i sekcja dęciaków, jest wokal. Utwór nosił tytuł Wade in the Water. A ta grupa, która w Liverpoolu naprawdę była popularna wtedy, to Ian and the Zodiacs. Zespół, który śpiewał różne rzeczy, sporo coverów, jak to się dzisiaj mówi, nawet wydali, czy wytwórnia jakaś wydała całą płytę, na której Ian and the Zodiacs wykonują kawałki grupy The Beatles. Wyłącznie. No ale dzisiaj ominiemy tę twórczość i przedstawię Państwu jeszcze trzy nagrania z tamtych lat, świadczące o tym, że pan Jan i jego zodiaki no naprawdę mieli szansę. Nigdy, nawet jeśli po latach się przeprowadzi jakąś dokładną analizę losów pewnych wykonawców, nie można odkryć prawdziwej przyczyny, dla której te ścieżki dla niektórych stały się zbyt poplątane, aby wskoczyć do choćby pierwszej ligi, jeśli już nie ekstraklasy. Ian and the Zodiacs, trzy utwory. Najpierw Why Can't It Be Me? Później poproszę, Państwo posłuchali sobie This Won't Happen To Me i na koniec No Money, No Honey. Guess you'll have to change your ways, dear. No i co? Dawali radę? Dawali. Przypominam, ponad 50 lat temu w Liverpoolu tak właśnie grał i śpiewał zespół Ian and the Zodiacs. Czytam listy od Państwa. Dziękuję bardzo za prośbę pewną, którą sformułował pan Jacek P. No, takie myśli mi chodzą po głowie, panie Jacku, ale jak widać na razie tylko chodzą. No i jeszcze tak... Jest pewna frakcja, która słuchaczy, która po prostu odrzuca wszystko, co nie jest naprawdę grzałką. Ja dzisiaj szczerze mówiąc nie miałem w planie niczego takiego, ale skoro przyszło parę listów, a dzisiaj mam taki nastrój jakiejś dobroci niesamowitej, no to ostrzegę tych, którzy nie chcą hałasu, a może w minimalnym stopniu zadowolę tych, którzy chcą. Co by tu wybrać? No mam tutaj tych parę płyt. To było niedawno. To... No to też było, ale tego utworu nie nadawałem. No, może troszkę zaspokoi te głodne hałasu osoby. locked inside the system, locked away without a key. No one will ever miss a menace to society. A gross lack of potential, bad decisions made in spite. A touchy hairpin trigger and such wasted life. Of a broken family, fighting against your failure and living on his knees. Guilty of a crime of nonconformity, a hanging judge and jury handed down the penalty. A lethal injection, now they watch the body turn. Exterminate the problem, except it didn't work. No vital sign of life, be declared it wasn't there. Coroner never checked because he didn't fucking care. Passing off the body, they all believe he died. Starting up the hearse, set out for a final drive. Like whispering past a graveyard, when walking by at night. It's a fatal illusion to think that evil never dies. Dark and mortuary, beacon up from out the hide. A rush of deadly slumber, something opened up his eyes. Spilling all their blood was a promise they could keep. Hate so strong, divided from a deep necrotic sleep. Go on, wait, a casket lit until his fingers bleed. He grabbed the knife and set out to give his senses free. Butcher helping, massacring each one with his blade. From the first one to the last, he has passed them to the grave. It's a fatal illusion. It's a fatal illusion. He never dies. He never dies. No, skończyło się, a mogło jeszcze pograć. To była jedna z ulubionych grup naszej roztańczonej młodzieży, Megadeth. Ja to zaspokoiłem tych, którzy chcieli hałasu, a teraz w końcu tej godziny jeszcze jeden powrót, bo ja jednak uporczywie wracam do wykonawców zapomnianych, do płyt, które już gdzieś tam zalegają czasem na półkach, a ja je wyciągam i przypominam, bo muzyka nadawana żyje. A stoi na półce, to zasypia i nie chcę powiedzieć nawet, że umiera. To wszystko było 40 ponad lat temu, rok 1977, a płyta rozpoczynała się w ten sposób. Była piosenka o odrzutowcu Jet Airliner, a jednocześnie przypomnienie, że istniała kiedyś taka grupa amerykańska The Steve Miller Band. Mieli parę przebojów, mieli taki słynny utwór The Joker, no i mieli właśnie świetną płytę Book of Dreams, z której dziś zaczerpnąłem ten utwór i przedstawię jeszcze jeden na koniec tej godziny. Steve Miller Band, klasyfikowany nawet jako lekko bluesująca orkiestra, ale nie stronili od popu i od przyzwoitego rocka. Bardzo to była mądra muzyka. Ciekawe, czy w uszach państwa bardzo się zestarzała. Steve Miller Band i na koniec tej godziny Swing Town.